Праз 4 гады сказанае спраўдзілася. Ёсць ускосныя сведчанні, што пакаянны купалаўскі ліст па ўзгадненні з ДБУ напісаў вядомы літаратурны крытык Лукаш Бэнда і напісаў сапраўды для таго, каб дапамагчы купалу ўратавацца. Зрэшты, не выключаю, што мог і сам купала напісаць. Ад 1926 году ён рабіў амаль усё, што ад яго патрабавалі. Вышэй згаданы Ульянаў на допыце ў ДПУ паказвае: «Я заставил написать Купала два стихотворения, и когда у меня сидел Славинский и Василевич, я принес стихотворение, они прочли и указали мне на неправильную формулировку. Я вызвал Купалу, и он переделал». Вось такое творчае супрацоўніцтва. Лісту Янкі Купалы папярэднічаў надрукаваны 3 снежня ў той жа газеце «Звязда» ліст Якуба Коласа пад назвай «Супраць адраджэнцаў буржуазнай Беларусі». Ліст таксама пакаянны. Ім абодвум, як давалі ўсяго пароўну, так пароўну змушалі за ўсё плаціць. Новыя хмары над імі, як і над многімі іншымі, яшчэ не знішчанымі беларускімі пісьменнікамі, згусціліся ў канцы 30-х. Восенню 1938 году на стол Панамарэнкі, тагачаснага першага сектара ЦК КПБ Беларусі, лёг дакумент, які называўся «Об имеющихся компрометирующих матэрыялах на членаў Саюза савецкіх пісацелей БССР», і ўяўляў сабой менавіта тое, што вынікала з ягонай назвы «Спіс беларускіх пісьменнікаў з палітычным кампраматам на іх». Першымі ў спісе стаялі імёны Янкі Купалы, названага аднімі з лідэраў нацдэмаўскага движэння ў Беларусі, і Якуба Коласа, які таксама кампраметаваўся як адзін з лідэраў нацдэмаўскага движэння ў Беларусі, а да таго ж закадычны друг Янкі Купалы. З'яўленню гэтага дакумента, падпісанага народным камісарам унутраных справаў БССР майорам дзяржаўнай бяспекі Насеткіным, папярэднічаў 17-ты з'езд КПБ Беларусі, на якім быў прыняты зварот да таварыша Сталіна, і ў тым звароце наўпрост казалася: «Мы понимаем, что и после разгрома осиных гнезд врагов народа еще остались их презренные последыши. Мы заверяем вас, товарищ Сталин, что и впредь будем беспощадно разоблачать и уничтожать врагов народа, предателей, какой бы личиной они ни прикрывались, в какие бы щели они ни забирались, ликвидируя в самый короткий срок». Небяспека ўзнікла сур'ёзная, можа, гэткая сур'ёзная, як ніколі раней. Існуе, створаная, дарэчы, не без руплівага ўдзелу саміх жа беларускіх пісьменнікаў, легенда пра тое, нібы адарыў, што і ліквідацыі в самы кароткі срок зратаваў Купалу, як і Коласа, ніхто іншы, як прывезены з Москвы на пасаду першага сакратара беларускага партыйнага ЦК Пантелеймон Панамарэнка, які якраз пасля 17-го з'езду беларускай кампартыі гэтым самым першым сакратаром і стаў. Паводле легенды, ўжо падпісаныя былі ордэры на арышту Купалы і Коласа і яшчэ амаль 20 беларускіх пісьменнікаў, але Панамарэнка кінуўся ў Москву да Сталіна, угаварыў яго памяняць ордэры на ордэны, і ў студзені 1939 году Купала з Коласам, а разам з імі Бядуля, Лынькоў, Самуйлёнак, Броўка, Глебка са спісу ворагаў пераносяцца ў спіс герояў, становяцца ардэнаносцамі. У прадстаўленні на ўзнагароды, дасланым Сталіну 26 снежня 1938 году, Панамарэнка называе Купалу, імя якога, як адкрывала спіс ворагаў, гэтаксама адкрывае спіс герояў, класікам беларускай літаратуры, создавшым за годы савецкай власці ряд замечательных савецкіх прызведзенняў. Класікам беларускай літаратуры называецца Якуб Колас в яркіх художественных образах, паказавшы барьбу беларускага народа проціў белапольскіх акупантаў. Аповеды пра прыязныя ці ва ўсякім разе пра нейкія асаблівыя адносіны Панамарэнкі да літаратараў, ды і наогул да дзеячаў культуры, мне даводзілася чуць не толькі ад тых людзей, якія былі да яго набліжаныя, скажам, аднародны артысткі Ларысы Пампеіны Александроўскай, але і ад людзей аддаленых, прычым аддаленых ва ўсіх сэнсах, як, напрыклад, паэт Сергей Іванович Граховскі, які 20 гадоў прабыў у лагерах. Аднак, апроч аповедаў, ёсць дакументы, і вось адзін з іх, ліст Панамарэнкі да Сталіна, напісаны 21 лістапада 1938 году, а значыць, усяго за два месяцы да таго, як ордэры былі замененыя на ордэны. Тут трэба заўважыць вось што. Сталін да Панамарэнкі ставіўся больш чым прыязна. Іх звязвалі даўнія адносіны, некалі разам яны былі на фронте пад Царыцыным, так што прапанова не пасадзіць Купалу, а ўзнагародзіць, магла быць насамрэч выказаная, і Сталін па палітычнай мэтазгоднасці мог яе пачуць. В отношении Янки Купалы, Якуба Колоса, Бровка, Глебки, Крапивы, Бедули, Вольского, Аксельрода и других членов этой могучей кучки, узурпировавшей представительство от белорусской литературы всюду, в том числе и за рубежом, людей, творческая авторитетность которых непомерно раздута, проводивших лично всю описанную выше вражескую работу, имеются многочисленные показания разоблаченных и арестованных врагов, изобличающие их вплоть до связей с польской дефензивой. По количеству и качеству изобличающего материала, а также по известным нам фактам их работы, они, безусловно, подлежат аресту и суду, как враги народа. В частности, нарком внудел Беларуси запросил из центра санкцию на арест Купалы и Колоса уже давно, но санкция пока не дана. Их нужно или арестовать, или, учитывая обстановку, принять, поговорить открыто, показать, что нам известны все их ошибки, если это допустимо так называть, сказать, что они могут искупить свою вину перед советской властью, призвать их к честной работе, посмотреть, как они будут реагировать, и если в какой-либо мере пойдут на это, то использовать это в целях разложения группы, отрыва наиболее честного и ликвидации остатков нацдемовщины. Зрабіць з гэтай ліста выснову пра прыязныя адносіны сакратара партыйнага ЦК да беларускіх літаратараў пры ўсім жаданні цяжкавата. А вось тое, што адносіны былі асаблівымі, відавочна. Хоць, канешне, з улікам тагачасных рэалій фразу «іх нужна ілі ареставаць, ілі, учитывая абстановку, прыняць, пагаварыць» можна расцаніць і як спробу заступства. Толькі зратавала Купалу з Колосам зусім не заступства Панамарэнкі, а тое, што Сталіну пад той час неабходна было, па-першае, паказаць паслабленне рэпрэсіяў, хоць неяк затушаваць перад чарговым 18-м з'ездам партыі жудасны 1937 год, а па-другое, па ягонай змове з Гітлерам рыхтаваўся ўжо аншлюс заходняй Беларусі. Далучэнне яе да Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, дык нельга ж было аб'ядноўваць заходнікаў адно з расстралянымі і закратаванымі ўсходнікамі. Трэба ж было на ўсходзе мець хоць некага жывога. Вось таму і мяняецца ордэр на арышт на ордэн Леніна. І праз два гады, за тры месяцы да пачатку вайны, да ордэна дадаецца яшчэ і сталінская прэмія. Драматычная развязка ў лёсе Купалы зноў адкладваецца, на гэты раз да лета 1942 году. Другая сусветная вайна, як дарэчы і першая сусветная, застала Купалу ў Літве, толькі гэтым разам не ў Вільні, а ў Каўнусе, дзе 22 чэрвня 41 году ён спыніўся па дарозе з Рыгі, вяртаючыся са з'езду пісьменнікаў савецкай Латвіі. Цягніком, які ўжо бамбілі, Купала паспеў даехаць да Менску, забраў жонку і на машыне, завітаўшы па дарозе на сваё лецішча ў Ляўкі, з цяжкасцямі дабраўся ў пачатку ліпеня да Масквы. У сярэдні кастрычніка яму прапануюць выехаць у Ташкент, але ён адмаўляецца, каб дапамагчы выбрацца ў эвакуацыю свайму даўняму сябру Барысу Емельянаву. Гэта, трэба сказаць, быў жэст такі ў той час, зрабіў бы далёка не кожны, Масква была ўжо амаль прафрантавым горадам. Пад канец кастрычніка Купала выпраўляецца ў эвакуацыю пад Казань, дзе жыве больш за паўгода, пакуль не атрымлівае ўрадавую тэлеграму. Вось яна. Правительственная. Казань, Верхний Услон, Печище, Мельзавод. Народному поэту Белоруссии Янке Купале. Прошу вас Выехать в Москву. Совнарком БССР. Выезд телеграфьте. Председатель Совнаркома Белоруссии Былинский. 4 июня 1942 года. Набліжаўся 60-гадовы юбілей Купалы, які ён не надта хацеў святкаваць. Маці, амаль уся радня яго на акупаванай Беларусі, не да юбілею. Ды і з боку ўраду не чуваць ніякіх юбілейных прапаноў, хутчэй наадварот. 14 красавіка 42 году на пасяджэнні ЦК КПББ прымаецца рашэнне аб правядзенні 60-гадовага юбілею народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Святкаванне прызначаецца на лістапад, ствараецца юбілейная камісія на чале з сакратаром ЦК Гарбуновым, у якую разам са старшынём Саюза пісьменнікаў Лыньковым уваходзіць і Янка Купала. Але ж купалаўскае 60-годзе раней за коласаўскае. Не ўвосень, а летам? Дык дзе ж пра юбілей Купалы якое-небудзь рашэнне? Ці пастанова? Няма. І не будзе ніякіх ні рашэнняў, ні пастаноў. Значыць, святкаваць не збіраліся. Таму не зусім зразумела, для чаго той жа Гарбуноў, які быў яшчэ і адным з кіраўніком усеславянскага камітэту і адказным сакратаром часопісу «Славяне», раптам пытае ў лісце да Купалы, напісаным у самым канцы траўня, роўна за месяц да трагічнага дня 28 чэрвеня, ці знойдзеце вы магчымым па стану здароўя прыехаць у Маскву ў сярэдзіне чэрвеня дзён на 10-15. У гэтым лісце, як праз тыдзень і ў тэлеграме, ні пра якія святкаванні, ані слова. Але якая яшчэ магла быць прычына такого тэрміновага выкліку? Апроч юбілею, здавалася, ніякай. Калі Гарбуноў, задаючы пытанне, ці знойдзеце вы магчымым прыехаць у Маскву, мае намер запрасіць Купалу на кангрэс усеславянскага камітэту, на які Купала нібыта і прыехаў, дык зноў жа, чаму пра гэта нічога не сказана ні ў тэлеграме, ні ў дакументах, з якімі Купала дзейстрительна камандзіруецца Верховным Саветам БССР в Маскву з абратным возвращэннем в Казань. Як бы там ні было, Купала збіраецца ехаць, і калі ўжо едзе на юбілей, пытае дазволу на тое, каб узяць з сабой жонку. Зусім нечакана для яго, як успамінае племянніца Купалы, дазволу на тое не даюць. Катэгарычна адказваюць, не, вас выклікаюць аднаго. І ў спадарожніцы яму замест жонкі выпраўляюць старшыню Верховнага Савета Грэкаву, на імя якой у казанскі гаркам партыі прыходзіць тэлеграма за подпісам таго ж Былінскага. Выязджайце вместе народным паэтам Беларусі Янка Купала Маскву. Для чаго? Для ўдзелу ў кангрэсе усеславянскага камітэту? Вместе народным паэтам Беларусі Янка Купала? Як сабе хочаце, але па змесце, па гучанні тэлеграмы не выглядае на тое. Купала разгублены. Ён і ўявіць не мог, каб адмовілі ў просьбе паехаць разам з жонкай. На юбілей, на свята. Такога раней не здаралася. Нешта тут не тое. І гэтае нешта не магло не насцярожыць чалавека з такой інтуіцыяй, як у Купала. Да таго ж, для насцярогі мелася яшчэ адна прычына, значна больш істотная, чым адмова ў тым, каб ён паехаў у Маскву разам з Владіславай Францаўнай. У лютым 42 году бюро ЦК КПББ прымае пастанову аб скліканні ў Казані чарговай сесіі Беларускай акадэміі навук. З дакладам на сесіі даручаецца выступіць Янку Купалу. Тэма даклада неабыякая. Беларуская інтэлігенцыя ў дні айчыннай вайны. Матэрыялы для даклада высылае ў Казань Гарбуноў. І вось што павінен быў прамовіць Янка Купала на той сесіі 12 сакавіка. Але яны, гэтыя крывавыя дзяблы, яшчэ прабуюць прыкідвацца нявіннымі авечкамі і спекуляваць сумленнымі і чыстымі імёнамі. Кажуць нават, што яны вуліцу, па якой я жыў у Мінску, назвалі маім імем. Таксама, бачце, паважаюць пісьменніка. Але будзьце вы пракляты, крывавыя вырадкі, за такую павагу. Спачатку вы паслалі сотні самалётаў, спалілі гэтую вуліцу дашчэнту, кінулі дзясяткі бомбаў на мой дом, спалілі яго разам з маімі рукапісамі, а цяпер вы прыкідваецеся прыхільнікамі культуры. Такой надругі над культурай свет яшчэ не бачыў. І я, сумленны савецкі пісьменнік, плюю у ваша агіднае крывавае фашысцкае рыла і ўсім сэрцам сваім жадаю пагібелі вам, катам беларускага народа, катам беларускай культуры. Мяркую, што толькі дзеля выступлення Купалы, ці нават толькі дзеля прыведзенага абзацу з гэтага выступлення, і была прыдуманая ў Казані ўся сесія Беларускай акадэміі навук. Зразумела, каб на ягоным прыкладзе і ўсім астатнім паказаць, што такое інтэлігенцыя ў час вайны. Зноў Купала, як і ў сваіх пакаяннях 30-х гадоў, мусіць апраўдвацца ў тым, у чым не вінаваты. Калі ж у нас скончыцца? Падобна, што ніколі. А раз так, Купала выкрэслівае з дакладу ўвесь прыведзены абзац.